20. Сөре, Сөре Таха. Мәккеді назыл болған 135 аят. Нахайты шәпкәтлік вә мехрибан Аллахның ісімі білін башлаймын. Таха, яғни, әй Мұхаммәд, Құранны саңа сені жапағы сілі үшін әмәс, пәкәт Аллахтың қорқыдығаларға вәз нәсіят қылы үшін назыл қылдық. O zeminni ve kâng igiz asmallarını yaratkan zat terbidin nazil kılıngan. Merhametlik Allah eriş üstede özüge layık revişte karar aldı. Asmallardaki, zemindeki, ularının arsıdaki ve yar asıdaki şeylerinin hemmesi Allah'ındır. Yani Allah'ın mülküdür. Allah'ın mehlukatıdır, Allah'ın tasarrufu astıdır. Eğer sen aşkarı sözlüsen, ya ki yoşurun sözlüsen, Allah'ın nezri de okşaştır. Çünkü o sırrını ve onundan mı mehbire işlerini bilip durdu. Allah'tan başka hiç mabud berhak yoktur. Allah'ın güzel isimleri var. Musa'nın kıssıdın havran var mı? Öz vaxtıda Musa bir cayda otun yorğını gördü. O ailesidikilerge turup durunla. Mən otun yorğını gördüm. Mən berip onundan bir parça çoğ elip gelişim. Ya ki ot bar yerde birer yol başlığı için uçur düşün mümkün dedi. Musa otun yenığı kelgende nida kılındı ki Ey Musa, ben hakikaten senin perverdigarın durmen. Keşanı salgın, sen hakikaten mukaddes vadi bolgan tuvadisen. Ben seni peygamberlikke talladım. Sen vahiyge kulak salgın. Ben hakikaten ibadetke layık Allah durmen. Menden başka hiç mabud berhak yok. Yalğız bana ibadet kılgın. Meni zikir kılış üçün namaz okuyun. Kıyametnin bolışı muhakkaktır. Her adam özünün emeligi yarışa mukapatlanışı üçün onu mehbi tuttum. Yani onun kaçan bolışını mehbi tuttum. Kıyametki işen meydan ve nefsi haişlerine ergeçken adam seni onundan tosumusun. Yani kıyametki tayyarlık kılıştın ve onun tasdik kılıştın seni tosmusun. Ondakta özen halak bolusun. Çünkü ahiretin gafil boluş halaketki elip baradı. Ey Musa, on kolundaki ne mi o? Musa eğitti. O minin hasam, onunla tayinimen, onun bilen koylarımı gazan kekip verimi. Onun da minin yani başka ihtiyaçlarım mı var? Allah, ey Musa, onu yerge taşlayın dedi. Musa onu taşlayıverdi, o nagahan minavatkan bir yılanga aylandı. Allah eytti, onu tutuvalgın, korkmagın, onu deslepki hasılık haletige kaytırmız. Kolunu koltuğunun astığa salgın, andın çıkargın. O hiç kandak ayıp nuksansız halde appak nurluk bulup çıkadı. Bu ikinci mücizidir. Sana çoğun mücizlerimizden bazısını görüştümüz. Perevengi bargın, o hakikaten haddidin açtı. Musa eytti, perverdigarım, minin kalbimni ken kılığın, yani iman bilen, ve peygamberlik bilen nurlandırgın. Benim işimini asallaştırgın. Tilimden kekeclikini kötürüvetkin. Ular benim sözümünü çüşensin. Bana ailemden kerindişim Harun'u yardım çıkartıp bergin. Onun bilen beni tekimi küçeytkin. Benim işimi onu şerik kılgın. Bunun bilen biz sana köp tesbih etkayımız. sana köp zikir eytkaymız. Sen hakikaten bizni körüp duruğuçsan. Allah eytti. Ey Musa, senin sorgan derslerin sana berildi. Bunundan başka sana yeni bir kıtın inam kılgan edok. Öz vaxtıda ananın köğünlüğe pekat, vahi arkalık bilindiğen derslerini saldık. Eyttik ki, o balını sandıkı salgın, andın onu sandık bilen deryağı taşlığın. Derya onu kırgakı taşlısın. O ne, minin düşmenim ve onun düşmeni bolgan pirevin ilip baksın. Minin koğuluşum aslıda terbiyelinişim için sana men tarafından bolgan muhabbetini saldım. Öz vaxtıda senin hemşiren pirevinin ailesi gibi verip, sizlerge onu bakılgan bir kişini körüstüp koyayım o dedi. Senin ananı hoş bulsun, kaygır mısın deyip seni onunla kaytırıp verdik. Sen bir ademini öldürüp koydun. Seni biz gemden halas kaldık. Seni türlü balalar bilin sınıdık. Sen medyenlikler arzıda köp yılla turdun. Musa, ondan takdir bilen bu yerge keldin. Seni ben menin muhabbetimge talladım. Yani peygamber kılıp vahiy nazil kılışımga talladım. Musa, sen ve senin karindişin Harun, menin möcüzlerimni ilip beranla. Menin zikirimge süslük kıp kalmanla. Pirevinnin yeniga beranla. O hakikaten haddidin aştı. Onunla yumuşak söz kılanla. O vez nesiyatını kabul kılışı. Ya ki haddidin aşkallıkının akıbetidin korkuşu mümkün. Onlar, perverdigarımız, biz hakikaten onu bizni aldırıp ceza alışıdın. Ya ki tehimi haddidin işçiden korkumuz dedi. Allah eytti. Siler korkmanla. Ben hakikaten siler bilen bille. Onun silerge bergen cevabını anlap durmen. Onun silerge kıldıgallarını körüp durmen. Siler pirevinin yeniği berip, biz ikimiz perverdigarının elçisi bulumuz. İsrail evladını koyu etkin, biz bilen kessin. Onlarını kıynamağın. Sana biz hakikaten perverdigarının möcüsünü ilip geldik. Doğru yolga ergeçken Adem, Allah'ın azabından aman kaladı. Bizge şek şöbihisiz vahiy kılındı ki, Allah'ın peygamberlerini inkar kılgan, imandın yüz öğregen Adem, kattık azapka döçer bolu doğdanla. Onlar pirevinge kilip, Allah Ta'ala terbidin vahiy kılgan nersini, yetküzgen dinkin pirevin, ey Musa, silerinin perverdigarınla keyin dedi. Musa eytti, perverdigarımız şundak zattır ki, hemmin hersige özüge münasip şekil ata kıldı. Andın ularga yaşaş yollarını, paydınlığan derslerini körsetti. Pirevin eytti, ütüp ketken ümmetlerinin halı kandak bulgun. Musa eytti, ular toğrusudaki malumat, perverdigarımın dergahı da, Levhul mehfuzda hatırlıklıktır. Perverdigarım hem hatalaşmaydı, hem unutmaydı. O zeminini silerge besat kalıp verdi. Siler üçün nurgun yollarını iç verdi. Bulutun yağmur yağdırıp onun bilen türlü ösümlüklerini östürüp verdi. Ulardan yanla ve mal çarvılarını bekanla. Onun da akıl egileri üçün Allah'ın varlığı ve birliğini körüstüdüğün nurgun deliller var. Silerini zeminden halık ettik. Ölgün onlardan keyin silerini yeni zeminge kaytırımız. Topuğa aylınızla. Silerini hesap iliş üçün yeni bir katım zeminden çıkırımız. Şek şübihisiz ki, onunla bizden hemmi möcüzlerimizini körsetti. O inkar kıldı ve iman etişten baş tarttı. Pirevin eytti. Ey Musa, sehrin bilen bizni zeminimizden çıkarıp üçün keldin mi? Sana biz şununğa oxşar sehir bilen taqabıl durmız. Sen bizge öz ara yığıladığan vaqtni ve muayyen joyni belgilep bergin. Sen mo biz mi onunğa xilaplık kılmayl? Musa aytdı. Sizlerge va'de qilingan çağ bayram günü bolup, kişiler çaşka vaqtida yığılsın. Piravin qaytib ketib, eli mekirini topladı. Yani sehrigarlarni topladı. Ondan o sehrigarlarni ve sehirde işlenidigan narsalarni elib va'dalashgan vaqt keldi. Musa ularga aytdi: "Sizlarga voy. Allohga yolg'onni chaplabanglar. Ya'ni sehrlar orqali mo'jizalarimga taqobil turishni da'vo qilmanglar. Alloh sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allohga bo'hton chaplagan odam mag'lub bo'ladi." Ular o'z ishi ustida da'talash qilishdi. Ya'ni Musa va Harunning ishi ustida da'talash qilishdi. Qilgan da'talishini yoshirishdi. Ular aytdi: "Bu ikkisi rostli sehrgar bo'lib, sehr bilan sizlarni zeminlardan chiqarib o'tmoqchi va to'g'ri dininglarni yo'qotmoqchi bo'ldi. Elanlarning hammasini jamlanglar. Ya'ni butun chora tadbirlaringlarni bir nuqtaga yig'ib, bir yoqidan bosh chiqaringlar. Ondan qarg'uchlarga haybatli ko'rinish uchun maydonga sap tortib kelinglar. Bugun ustunlik qozongan odam rostla maqsadga erishdi." Bular aytdi: "Ey Musa, asanı sen aval taşlamsan, ya ki arğamçı hasılarımız ne, biz aval taşlamdık." Musa: "Belki siler aldı da taşlanla" dedi. Uları taşlıgan idi, nagahan ularının arğamçıları, hasılları, ularının sehirinin, yani sehirinin təsirinin onunğa hərkətlənib mağavatqandak tuyuldu. Bunadan Musa özü de korkunuç hes kıldı. Biz onunga aytdık ki, qorqmagin, sen çoqum üstünlük qazınasan. Qolundakini taşlığın. O, ularının körsetken sehirlerini dem tartıp yüdüdüdü. Ularının körsetkini sehirgerlerinin elisidir. Sehirgerler qayerge barsa, muvaffaqiyat qazınalmaydı. Musa assını taşlıvedi, ularının körsetken sehirlerini dem tartıp jütüb etdi. Şunun bilen sehirgerler secde kılgan halda jıkılıp, Harun bilen Musa'nın perverdigarga iman ettik deyişti. Pravin eytti: "Mən sizlerge ruhsat beriştim burun onunğa iman ettinla. Şübhisiz ki o çokum sizlerge sehirini üyetken çoğulayken. Mən çokum sizlerinin kollarınlarını, putlarınlarını o'ng chap qilib kesib tashlayman. Ya'ni o'ng qo'l bilan sol putni, o'ng put bilan sol qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xormi daraxtlarga osaman. Sizlar qaysimizning azobining eng qattiq, eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar. Ya'ni mening yoki Musoning Parvardigorining azobining qaysining eng qattiq va eng uzun ekanligini çokun belisle." Bular eytti: "Seni ihtiyar kılıp, sana ağışını ihtiyar kılıp, bizge kelgen Musa'nın rastlığını körüstüdüğün rüşen delillerini ve bizni halık etken Allah'ını herkiz taşlamayız. Bizning hakkımızda nemini hüküm kılsan, şunu hüküm kılgın. Senin hükmün fakat bu dünyada ötüdü. Bizning hatalıklarımızni sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin" deb biz haqiqatan Parvardigorimizga iymon aytdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoyingdan doimidir. Kimki gunohkor holda Allohga muloqot bo'lib ekan, u do'zaxga kiradi. O dozaqda ölməydi və obdan yaşamaydı. Kim ki, mömin bolub, yaxşı əməllərini qılan halda, Allahqa mülaqat boludikən, o Allahın dərgahıda yuqarı dərəcələrə erişidi. O dərəcələr daimi turalğı bolğan cənnətlər bolub, bularının astıdan östənlər eqib durudu. O yerlərdə məngü qaladı. Әні шу күфірдің ә күнахлардың пак болған адамге берілдіған мұкапат тұр. Біз шек шүбі хисіз Мусаға вәхи қылдық ке, сән менің бәнділерімні кечеді Мысырдың еліп чықып кетті. Сән Хасаңны дыңызғы ұрып, оларғы бір құрық ел ечіп бәрген. Пірәвіннің арқаңтың қолап етігілешідің қорықмаған. Dengizde garık bulup geçtin mi korkmagan? Peravin leşkerleri bilen ularını kovladı. Peravin bilen onun leşkerlerini dengizde dehşetlik halet oruvaldı. Yani ular dengizde garık boldu. Peravin öz kavmini azdırdı. Ularını doğru yolga başlamadı. Ey İsrail evladı, sizlerini hakikaten düşmanlardan kutkazdık. Munajat üçün və Musağı Təvratın nazil qılış üçün sizlərə Tur Sinanın oğ tərəfini vəd qıldıq. Sizlərə tərəncibin bilən bödününü çürüb verdik. Eytdik ki, biz rızıq qılıb bərgən pak, halal nərslərdən yanla. Bu həqdə çəkdin aşmaqla. Onda qılsanla sizlərə qəzibim nazil bulud. Kimgi minin qəzbim nazil bulud ikən, o çoxum halak bulud. Təvbi qılğan, iman etqan, yaxşı əməllərini qılğan, andın, toğır yoldu manğan adəmni, mən əlbəttin nəhayti məğfirət qılğıcı mən. Ey Musa, Tur Sinağı aldırab, qəvmindin ilgiri kilişinin səbəbi nimə, dedik. Musa eytdi, Ular izimni qovlishib kelyapti. Parvardigorim, seni rozi bo'lsin deb bu yerga oldirib keldim. Alloh aytdi. Sendan keyin qavmingni haqiqatan sinadik. Ya'ni sen ketgandan keyin qavmingni haqiqatan sinadik. Ularni Samiri ozdirdi. Musa qavmiga g'azablangan holda qaytdi. U aytdi. Sizlarga parvardigoringlar chiroyli va'da qilmaganmidi? Sizlar ahdining untug'idek vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zanglarga parvardigoringlarning g'azabi tushishini iroda qildinglarmi? Shuning uchun sizlar menga bergan va'danglarga xiloflik qildinglarmi? Ular aytdi. Senga bergan va'diga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q. Lekin biz Firavn qavmining zinnatlaridan nurg'un elib chiqqan edik. Samirining buyrug'i bo'yicha ularni o'tqa tashladik. Samirimo o'zi elib chiqqan zibo zinnatlarni tashladi. Samiri eritilgan zibo zinnatlaridan ular uchun bir mozay haykal yasadi. Uningdan mozayning ovoziga o'xshash ovoz chiqardi. Ular aytdi. Yani Samiri ve onlarının tevelleri eğitti. Bu sizlerinin ilahınladır ve Musa'nın ilahidir. Musa ilahini bu yerde unutup kalıp, onu izdep Tur Sinağı ketti. O mozayının onlarının sözüge cevap verilmeydi galakını, onlara payda ziyan yetkizelmeydi galakını, onları ufkmamdı. Şek şübihisiz ki, Harun onlara Musa qaytib kelishdim burun. Ey qavmim, sizlar mozay bilan qaymoqtirildinglar. Sizlarning parvardigaringlar marhamatlik Allohdir. Menga bo'ysininglar, mozayga cho'qinishni tark etish bilan buyrug'imga itoat qilinglar dedi. Ular Musa qaytib kelganga qadar uningga cho'qinaveramiz deyishdi. Musa aytdi. Ey Harun, Onlarının azğınlığını görgən çəğında xudalıq üçün qəzəblənişdə, bana əgişdən sana nəmə tosalğı boldı, Менин буйрукумга хилофлик кылдыңбы? Харун айтты. Эй кырындышым, менин сакалымны ва чечимни тартмагын. Мен хакыкатан сенин Исраил авладыны бөлүп өтүпсен. Сөзүмгө диккет кылмапсен дейишиңден корктум. Муса айтты. Эй Самири, сен ним болдуң? Яни мондак яман ишни кылыштың гарызың неме? Самири айтты. Мен улар көрмегенни көрдүм. Элчинин изидин бир чаңгал топуну алдым да, яни Джибрилнин изидин бир чаңгал топуну алдым да, уни мозайга чачтым. Шунинг билан унингдан мозайнинг овозига ўхшаш овоз чиқди. Шунингдек, буни манга нафсим чиройлик кўрсатди. Муса Самирига айтди. Сен барғин, сен умр воят кўрганли кишига маңа яқынлашманлар дегейсен. Яни синин кишиге яқынлашмаслыгын, кишинин саңа яқынлашмаслыгы бу дунёда саңа берилген жазадур. Шубисизки, ахиратта жазаланадыган муайян бир вақтың бар. Алла саңа кылган бу вадиге хилофлык кылмайды. Сен хаман чокунуп келеваткан илоҳинга карагын. Биз уни чокум отту көйдүрмиз. Ondan onun külünü dağızı çeçirdimiz. Sizlerinin ilahinle bir Allah'tır. Onundan başka hiç mabut berhak yoktur. O her nersini toluk belgücüdür. Ey Muhammed! Şunun dek, sana ötkellerinin bazı haberlerini bayan kılımız. Sana öz tarafımızdan Kur'an ata kıldık. Kimki Kur'an'dan yüz öğreydikin, onunla kıyamet günü çoğun günahdan iğir yük yüklenidi. O günahı üçün berilgen azabını mengü tartıdı. Kıyamet günü onlara yüklengen bu yük nemi degen yaman. Bu sürü çilinilgan kündür. Bu künde şekli özgergen kök gözlük, karı yüzlük günahkarlarını yığımız. Qiyomatning dahshatini ko'rib, dunyoda turgan vaqti qisqa bilinganlikdan ular dunyoda faqat 10 kun turdinglar deyishib pichirlashdi. Ularning deydiganlarini biz obdan bilamiz. Ayni zamonda ularning eng to'g'ri so'zlaydigani sizlar faqat 1 kun turdinglar deydi. Ular sendan tog'lar to'g'riliq so'raydi. Яни тоғның оқыбытының қандақ болыдығалықы тоғырлық сұрайды. Эйтқын ке, пәрвердегі арым, оларыны күкім талқан қылып, андын шаманлы әвәтіп, оны сұрайды. Оларыны түзләңлікке айландырыды. О ерлерді нә чонқырлықны, нә егізлікні көрмейсен. Бұл күнді кішілер Аллахның мәхшәр гаққы дәвәт қылғышсыға әгішіді. Қыңғыр кетмейді. Мәрхәмметлік Аллахның ұлығылығы вә әйветідің қорқып, барлық авазла бес күді. Пичырлашқандың башқаны аңламайсын. Бұл күнді мәрхәмметлік Алла ізіні бәрген вә сөзідің Аллах разы болған адамның шапа айтыдың башқа, еч қандақ шапа әт пайды бәрмейді. Алла оларның алдыдекіні вә кейнедекіні біледі. Олар болса, оны білмейді. Гүнахкарла мәхлуқатны идары қалып тұрғычы мәңгі хайат Аллахқа егіледі. Аллахқы шерік кәлтіргелі шексіз зиян тартыды. Мөмін тұрып, яқшы әмәлләні қылғалла, яманлықларының ешіп кетшедің. Вә яхшылықларының кемейіп кетшеден қорықмайды. Оларының тақвадыр болыштыры үшін, яки оларының вәз нәсиетке еге қылыш үшін, саңа әрәпчі Құранны назыл қылдық. Вә оныңды түрлік ағахландырышланы баян қылдық. Алла заты сүпті жәәтті бүтін мәхлуқаттың үстіндір. Әқ падишах тұр. Эй Мұхаммәд! Саңа Құранның вәйісі тамамынышдың бұрын, оқышқы алдырап кетмеген. Яне, Джибрил саңа Құранны оқып беріватқанда, billi o'qishga aldirab ketmay, u tilovatidan parig'i bo'lg'icha tingshab turg'in. Ey parvardigarim, ilmni ziyoda qilg'in degin. Biz ilgir odamga daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. U bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday ching iroda ko'rmadik. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilishdan bosh tortdi. Biz dedik: "Ey Odam, bu haqiqatan sening dushmaningdir. Xotiningning dushmanidir. U sizlar ikkinglarning jannatdan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lib qolmasin. O chog'da sizlar jafo mashaqqatda qolasizlar. Jannatda sen haqiqatan och qolmaysan va yalang'och qolmaysan. Hamda uningda haqiqatan ussab ketmaysan. Issib ketmaysan. Shayton uningga vasvas qilib: "Ey Odam, senga men yegan odam o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Ular o daraxtning mevasini yedi. Shuning bilan ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannat daraxtlarining yopirmoqlari bilan satr avrat qilishga kirishdi. Odam Parvardigarining amriga xiloflik qildi. Shuning bilan u ozdi. Ondan Parvardigari uni tanladi. Uning tavbasini qabul qildi va uni hidoyat qildi. Allah Adem bilen Havva'ga eyt. Sizler hemminle cennetten bazınla, bazınlağı düşmen bolgan halde çüşünle. Eğer sizlerge minin terpimden hidayet gelse, kim ki minin hidayetimge ergesse, o azmaydı. Ve ahirette şaki bolmaydı. Kim ki minin zikrimden yüz öğriydiken, onun hayatı tar buludu. Yani xatır cemsiz bulut. Kıyamet günü onu biz kör kopurumuz. O ey perverdigarım, nemişki beni kör kopurdun? Vahalen ki dünyadaki çağda benim gözüm kör etti o deydi. Allah eytidu. Şunun dek sana rüşen ayetlerimiz geldi. Sen onlarını terk ettin. Sen bugün şunun okşayış terk edilesin. Haddidin aşqan va Parvardigarning oyatlariga iymon etmaganlarga shuningga o'xshash jazo beramiz. Oxiratning azobi teximi qattiqdir, teximi boqiydir. Ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular uqmamdi. Ular shu ummatlarning makonlarida minib yuridi. Aql egilleri üçün onunda haqiqatan nurgun ibretler ba. Eğer Parvardigarının azabını onlardan keçiktirişke kılıp etken hükmü ve aldın ala belgilep koygan vaxtı bolması idi, bu çağda onlarının halak bolşi çokum idi. Onlarının sözlerge sabır kılgın. Memnun boluşun üçün kün çıkıştın ilgiri, kün pitiştin burun, kechi vaqtlarida va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarida Parvardigoringga tasbih etgin, ya'ni namoz o'qigin va hamd etgin. Biz kuffarlardan turli jamoani bahrimon qilgan dunyoning ne'matlari va zibu zinnatlariga ko'z solmagin. Buning bilan ularni sinaymiz. Parvardigoringning rizqi yaxshidir. Yani savabi bu pani ni'metten yaxşıdır ve en baqidir. Ey Muhammed, ailendikilerini ve ümmetini namazı buyruğun. Özenme onu ada kılışka çidanlık bulğun. Sendin biz rızık talep kılmayımız. Sana biz rızık birimiz. Yaxşı akıbet pekat takvadarlığa xastır. Ular Yani o müşrikler Muhammed Parvardigari tarafından bizge birer mucize keltirsin deydi. Onlarga burunqi ümmetlerinin xəbərlərini öz içigə alğan Qur'an kəlmədi mi? Əgər biz onlarını onundan ilgir halaq qılğan bolsaq, yəni Muhammed aleyhissalamını əvətişdən ilgiri onlarını halaq qılğan bolsaq, onlar çoxum, nemişki bizgi birer peyğəmbər əvətmədən. Biz xar və rəsva bolışdın ilgiri sinin ayətlərini əgişət doğuq deyit. Eytqin ki, həmmə silərinin və biznin işlərimizin aqibətini kütməkdə. Silərimi kütünla, kimlərinin doğru yol ilgiləri işgəlləgini və kimlərinin hidayət tapqallıqını uzaqqa qalmay belislə.